الله البدع شبوه بارشا ايري كيري مليان تومون مالون ديه اورتي بيرتي اغتي لنبو چلون ديه शायद खुद तुमको नहीं पता कि तुम क्या पीस हो ओ लड़कियां करती रीस तेरी हर चीज तेरा मेकअप कपड़े सैंडल बैग सर से पांव तक तू स्वैग नगर तेरे 36 उम्र 19 की मुड़िया दे नाल तू वेरी रूड आग लगा दे तेरा एटीट्यूड दुनिया चाहे कुछ भी बोले मैं तेरा फैन हूं तेरा कूलर हूं तेरा एसी हूं तू एमिनेम मैं स्टैन हूं साथ के चले मेरे फोटोग्राफ दे दे दिल पे ऑटोग्राफ गलती वलती कर डालू तो बेबी मुझको कर दियो माफ जो भी तू पौंदी है वो फैशन हो जांदा है तेनू तक बाकी कुड़ियां नू डिप्रेशन हो जांदा है